دندان سلامت می کنم، جان را غلامت می کنم. دندان سلامت می کنم، جان را غلامت می کنم. مستی ز جامت می کنم، مستان سلامت می کنم. قمقای روحانی نگه، سیلاب توفانی نگه، خورشید ربانی نگه، مستان سلامت می کنه، مستان سلامت می کنه، خورشید ربانی نگر، مستان سلامت می کنه، مستان سلامت می کنه. Watch out!